Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün dersimize A'raf suresinin 170. ayet-i kerimesi ile başlıyoruz. Rabbimiz bu ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılan, namazını dosdoğru kılan kişilerin yaptığı bu ibadetin karşılıksız kalmayacağını ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُ الصَّلَاةِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ الْمُصْلِح۪ينَ Bu kitaba sımsıkı sarılan ve namazını dosdoğru kılanların biz ücretini, o muslihların ücretini zayi etmeyeceğiz. Zayi etme, Türkçe'de de kullandığımız bir ifadedir ama daha da Türkçesi kaybetmeyeceğiz, kaybolmayacaktır. Ayetin başıyla sonu arasında da bir alaka kurarsak, kitaba sımsıkı sarılan ve de namazını dosdoğru kılanların muslihlar olduğunu, yani düzelticiler olduğunu, bozucular, bozguncular olmadığını da ifade etmiş oluyor. Kur'an'ın ifadesiyle bozgunculara müfsidun, ifsatçılar, bozguncular kelimesini kullanır. O bozulanları düzeltenlere de muslihun veya salihun kelimelerini kullanır. Yani bozulan her şeyi düzelten. Bu kendi kendisiyle arası iyi olmayan kişilerin kendisiyle barışık olmasını sağlamak, kendisiyle eşi, kendisiyle çocukları, kendisiyle çevresi ve kendisiyle insanlar, kendisiyle hayvanlar, kendisiyle Rabbi arasındaki bozgunculuğu, bozukluğu düzeltmenin adına ıslah diyoruz. Bunu yapanlara da muslih diyoruz. Bunu yapabilmenin yolunun da Kur'an'a sımsıkı sarılmaktan ve namazı dosdoğru kılmaktan geçtiğine Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesiyle haber veriyor. Onların, yani o ortalığı düzelten, bozulan şeyleri düzeltenlerin, kitaba sımsıkı sarılan, namazı dosdoğru kılanların karşılığını eksiksiz vereceğiz. Onu kaybetmeyeceğiz, kaybolmayacaktır o iyilikleri derken yalnız ahiret kastedilmemiş. Zaten ahiret olduğu konusunda bir açıklık yok. Ahirette de o yaptığımız iyiliklerin karşılığını fazlasıyla göreceğiz. Bu dünyada da göreceğiz. Bu dünyada da, yani insanın kendiyle barışık olması, insanın eşiyle barışık olması, insanın ailesiyle barışık olması, insanın çevresiyle barışık olması insanın zararına mıdır? O insanın kâr hanesine işlemektedir. Ama bunu sağlamanın yolu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmak ve namazı da dosdoğru kılmaktan geçtiğine Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesiyle işaret etmiş oluyor. 171. ayet-i kerimede bunun geçmişten bir örneğini veriyor. Ve izi netaknel cebele fevkahum keennehu zulletun ve zannu ennehu vaki'un bihim. Huzu ma ateynakum bi kuvvetin وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ın kavmine Bakara suresinde de bu, Nisa suresinde de geçmiş bu ayet-i kerime. Ve rafa'na fevkahumuttur. Ve rafa'na fevkakumuttur diye geçen ayet-i kerimeler. Onların üzerine Tur dağını kaldırdık diyor. Burada da Tur kelimesini kullanmıyor ama dağ kelimesini kullanıyor. Dağı onların üzerine kaldırdık. Sanki üzerinde bir gölgelik gibi, bulut gibiydi. Onlar o dağın üzerlerine düşüvereceğini zannettiler. Rabbim o esnada onlara diyor ki, size vermiş olduğum şu ayetlere sımsıkı sarılın, kuvvetle sarılın. Ve onun içindekileri okuyun, öğüt alın ki böylece kurtuluşa eresiniz. Allah'ın emir ve yasaklarına hakkıyla riayet edesiniz, müttaki kullar arasına giresiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Bakara suresinde de aynen bu anlamda dağı, orada dağın adını veriyor. Tur dağını üzerlerine kaldırdık. Onlar dağın kendilerine düşeceğini anladı, öyle zannettiler, o zaman iman ettik diyorlar. Tefsirlerin ifadesine göre dağ yerine geçtikten sonra da isyan ettik diyorlar. Allah Celle Celaluhu bize bunları haber vermekle ve yine Bakara suresindeki La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur ayetinin yaşanmış bir örneğidir o. Bakınız, dağı üzerlerine kaldırdım. Tam düşmek üzerlerine geldiğinde onlar iman ettik dediler ama dağ yerine yerleşince isyan ettik diyorlar. Hocam, bunlar geçmişte olaylar, günümüzden örnekler olamaz mı? Olur. Günümüzden de örnekler olur. Şu son 5 sene içerisinde Türkiye'nin ünlülerini, televizyondan onların biz ne zaman doğduğunu, ne zaman hangi burçtan olduğunu, kaç defa evlendiğini neredeyse ezbere sayabiliyoruz. Onlardan birine küçücük bir virüs, mikrop giriyor, hastalandırıyor, hastaneye, en kaliteli hastanelere yatıyorlar. Bütün dostlar kapının önünde. Doktorlar, iyi etmeye çalışıyoruz diyorlar. Derken haberler geliyor. Kapının önündekilerden ve tüm Türkiye'de sevenlerinden dualarınızı beklerim diyor. Dualarınızı beklerim diyor. Ve yine haberler geliyor gazete haberlerinden. Dua ediyor yatağında, hep Allah'a yöneldi, dua ediyor diyor. Küçücük bir mikrop onun üzerine Tur dağı gibi bütün vücuduna baskın yaptığında, doktorlarımız da kesin bir şey söyleyemediğinde, biz iyi etmek için elimizden geleni yapıyoruz, beklemedeyiz dediğinde, orada bizim insanımız diyor ki, ya Rabbi bana şifa ver ve bütün sevenlerime dua etmelerini istiyorum diyor. Peki iyi olunca yine eski haline dönüveriyor. Hatırına getirmiyor bu sefer. İyi olduktan birkaç gün içerisinde yine Allah çok şükür ya Rabbim beni sıhhatime kavuşturdun diyor. Ama bir ay geçtikten sonra sanki hiç hasta olmamış, hiç Rabbine yönelmemiş gibidir. Bu hepimizde vardır az veya çok. Yani mümininde, kafirinde, hepimizde bu vardır. Ama biz yaptığımız için şuurunda olmaya gayret gösterelim. 172. ayet-i kerime, ki bu ayet-i kerimeyi bir şekilde hepimiz biliriz. Hani bizim tefsir dersimizin girişinde Rabbimiz Allah, dinimiz İslam, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Adem'in neslindeniz diyoruz. Bütün insanlarla kardeşiz diyoruz. Bütün insanlarla kardeşiz kelimesine bazı dinleyicilerim takılabiliyor. Seyirciler takılabiliyor. Biz 6 milyar insanla nesep yönünden kardeşiz. Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemizin çocukları olmakla. Ama Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun getirdiği Kur'an'a iman edenlerle biz iman kardeşiyiz. İnnemel müminune ihvetün. Hucurat suresinde Allah Celle Celaluhu ancak müminler kardeştirler. Bu iman kardeşliğidir. Zenci insanla, kızıl deriliyle, Japonla, Arabıyla, Acemiyle, İranlısıyla, İngiliziyle. Allah'a iman eden, özetle İslam'a iman eden, İslam'ın bize bildirdiği her şeye iman eden insanla biz dinde kardeşiz. İman kardeşliğimiz vardır ama 6 milyar insanla nesep kardeşliğimiz vardır. Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın neslinden gelmekle. Kalu beladan beri Müslümanız diyoruz tefsir dersimizin girişinde. İşte o söz Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinden alınmıştır. Çocukluğumuzda güzel şeyler öğretmişler aslında bize. Kur'an'dan dememişler, bu bilgi Kur'an'dandır dememişler ama Kur'ani bilgileri öğretmişler. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Ne zamandan beri? Kalu beladan beri. Kalu bela niye derler? Allahu Azimuşşan bütün ruhları halk eyledi ve sual eyledi. Tabii bizim ezberlediğimiz tarz bu. Allah bütün ruhları yarattı ve bütün bu ruhlara sordu. Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Bütün ruhlar da galu, dediler ki bela. Evet ya Rabbi, sensin bizim Rabbimiz dediler. İşte o zamandan beri Müslümanız diye öğretilmişti. O öğretinin dayanağı Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi. Ve iz ahada rabbuke min bani adama min zuhurihim zurriyetuhum ve eşhedehum ala enfusihim elestu bi rabbikum qalu bela şehidna en tequlu yevmel kıyameti inna kunna an hada gafilin ev tequlu innema eşraka abauna min qablu ve kunna zurriyeten min ba'dihim اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ Allah Celle Celaluhu kıyamete kadar gelecek insan neslini hadis-i şerifle beraber birçok ravi tarafından rivayet edilmiş hadis-i şerifle beraber anlatmaya çalışıyorum. Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün insan neslini Hazreti Adem'in sırtından çıkardığını ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğini, bütün o canlıların da ruhların da evet ya Rabbi sensin bizim Rabbimiz dediğini bu ayet-i kerime bize haber veriyor. Peki bunu niye yaptığını da Rabbimiz haber veriyor. Kıyamet günü geldiğinde ya Rabbi bizim haberimiz yoktu senin varlığından demeyesiniz diye. Veya biz babalarımızı müşrik olarak bulduk. Biz de onların neslinden gelmekteyiz. Babalarımız müşrik, biz de onların yaptığını takip etmişsek, onların yaptığından dolayı o batıllarından dolayı bizi de helak edecek misin ya Rabbi? Yani biz izden gittik. Atalarımızın izinden gittik. Demeyesiniz diye. Bütün herkesi müstakillen, özgürce, ayrı ayrı yarattığını ve hepsinin fıtratında bela mührünün olduğunu, yani Allah Celle Celaluhu'nun o sözüne dinle, o sözünü dinlediğini ve o sözüne karşılık da evet ya Rabbi sensin bizim Rabbimiz dediğini haber veriyor. Şimdi Türkiye'de bu konuda bazı yazılıp çizilen makaleler oldu. Bazı konuşmalar da oluyor. Efendim bu nasıl olurmuş? Kıyamete kadar gelecek insanlar Hazreti Adem'in sırtından nasıl çıkarılabilirmiş? Muhterem seyirciler, ilmin her geçen gün ilerlemesi İslami bilgilerin, haberlerin doğrulanması anlamına gelmektedir. Bundan 3 sene önce demeyeyim. Tahmini 6 sene önce, tarihi de belli ama şu anda benim hatırımda değil. Hani hücrelerin ve genlerin şifresi çözüldü bilgileri sunulurken değerli ilim adamlarımız, bizim vücutumuzun herhangi bir hücresindeki şifre Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen insanlarda ayrılık gösterirken aynılığı da gösteriyor. Yani benim vücutumun herhangi bir hücresinin, herhangi bir geninin binlerce yıl öncesinin insanının özelliklerini taşıdığı gibi benden sonra gelecek olan nesillerin özelliklerini de ben şifre halinde taşımaktayım. Bana bunu ilim adamları söylüyor. Benim bu konuda bilgim yok ama bizim anlayacağımız dille basın yayın organlarında ve bazı kitaplarda bu konuda bilgi veriliyor. Kur'an'ın tam dediğini mi doğruluyor? Bunu da söylemiyorum. Kur'an'ın dediğinin tam dediğini onaylaması için ilmin daha 100 sene, 200 sene, 300 sene uğraşması gerekmektedir. Her çağ kendi ihtiyacını çözmeye devam ediyor ilim olarak. Bugünkü müsbet bilim dediğimiz bilim kendi çağının ihtiyaçlarını çözüyor. Bundan sonraki gelenler de kendi çağının ihtiyaçlarını çözmeye devam edeceklerdir. Bir tarafta bilim adamları, bir tarafta sosyal bilimlerle meşgul olanlar da bu ayet-i kerimeyi doğruluyorlar. Sosyal mukavele, Fransızların bundan 200 sene önce ortaya attığı sosyal mukavele dedikleri veya toplum fertlerinin tamamının medeni olarak yaratıldığı fikri. Bu konuda filozofların da söylediği epeyce söz var. İnsanlar medeni olarak yaratılıyorlar diyor. İnsanlar sosyal bir sözleşmeyle dünyaya geliyorlar. Yazılı görmüyoruz ama bir de bakıyorsunuz ki insanlar en vahşi kabul edenler, kabul edilenler bile kabile halinde yaşıyorlar. Ormanın içerisinde herkes tek başına bir ağacın gölgesinde yaşayıp gitmiyor en vahşi topluluklarda. Kabile halinde yaşıyorlar. Yani sosyal mukaveleyi, sosyal sözleşmeyi tabii iyi olarak yerine getiriyorlar. Bu nereden kaynaklanıyor? İnsan hiçbir peygamberle ve onun mesajıyla karşılaşmasa bile fıtratında bir bela mührünün olduğunu göstermektedir bu. Hepimizde bir bela mührü var. Sultanahmet Camii'nde bu konuda bir konuşma yaptığımda namazdan sonra bir bey yaklaştı. Dedi ki, ama hocam ben bu sözleşmeyi hatırlamıyorum dedi. Yani Allah Celle Celaluhu bize ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğini ve benim de ona bela dediğimi ben hatırlamıyorum. Hatırlamadığım şey de bana faydalı olmaz diyor. Muhterem seyirciler, çocukla ilgili bilgi veren değerli ilim adamlarımız diyor ki, hamile anneler, hamileyken eşinizle ve çevrenizle kavga etmeyiniz, dırdır yapmayınız, sinirlenmeyiniz. Dırdırınız ve siniriniz çocuğunuzu kötü yönde etkiliyor. Çocuğunuz dünyaya geldiği andan itibaren duyduğu her sesin, gördüğü her şeyin etkisi altındadır diyorlar. Yani çocuğun yanında kelimelerin kötülerini ve sertlerini değil, güzellerini ve de yumuşaklarını konuşacaksınız. Çocuğun eğitiminin güzel olması için. Peki sayın seyirciler, bir günlük çocuk söyleneni anlar mı? Anlamak dediğimiz şey ne ki bizim? Bazen yabancı dili bilmediğimiz, dilini bilmediğimiz bir insanla göz göze bakıştığımız vakit dilini bilmesek bile meramını anlayabiliyoruz. Güzel bir kokuyu alıyoruz. Bütün vücutumuz o güzel kokunun etkisiyle bir genişleme, bir rahatlama meydana getiriveriyor. Ve onun bize tıbbi olarak faydaları olduğunu, psikolojik yönden faydaları olduğunu da görüyoruz. Peki anladığımız nedir? Çocuklarımız da öyle. Mesela anneniz size diyor ki, yavrum, 3 aylıktın, kucağımda idin, ayağım bir yere takıldı, düştün ve başında hafif bir yarılma meydana geldi de çok telaşlanmıştım. Çok şükür iyi oldu diyor. Çocuğu da diyor ki, 30 yaşına gelmiş oğlu veya kızı, ama anne ben hatırlamıyorum. Öyle mi? Öyleyse aynanın karşısına geç. Başındaki o yara izinin görüntüsü, belirtisi hala duruyor. Hakikaten aynaya bakıyor, orada bir iz var. Rabbimizin bütün ruhları yaratıp ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduktan sonra bütün ruhlar, şu anda yaşayan 6 milyar insan, bundan sonra gelecek olan ne kadar insan varsa ve geçmiş bütün insanlar, evet ya Rabbi, sensin bizim Rabbimiz dediler. Onun içindir ki Allah Celle Celaluhu bir başka ayet-i kerimede فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّت۪ي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا. Allah'ın fıtratta yarattığı dine yüzünü çevir diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz de her doğan fıtrat üzere doğar. Bir başka rivayetinde İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anne babası onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar veya Mecusi yapar. Kullu mevludin yuledu alel fıtra ev ala fıtratil İslam. Fe ebevahu yuhevvidanihi ev yunassıranihi ev yumeccisanihi buyuruyor. Biz çocuklarımızın bozulmasını engelleyeceğiz. Nasıl ki sıhhatli olarak, çoğunlukla çocuklarımız sıhhatli olarak doğar, sonra dışarıdan, dünyadan alacağı mikroplarla veya üşütmelerle veya gıdasızlıkla rahatsızlık meydana gelir. Yani dış etkenlerle hastalık meydana gelir. Aynen öyle. Biz de çocuklarımızın ruhi temizliklerinin kirlenmemesi için ön tedbirler alacağız. O nedir ön tedbirler? Yahudilik, Hristiyanlık, ateistlik, komünistlik ve bütün istlik ve pisliklerin çocuklarımıza bulaşmaması için özel gayret göstereceğiz. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinin bize vermiş olduğu mesaj bu. Çocuklarımıza bunu öğretmeye devam edelim. Galu beladan beri Müslümanız. Tefsir dersimizin girişinde bunu söylüyoruz. Çocuklar bir günlük iken duyar mı? Duyduğunu anlar mı? Sorusu 1400 yıldır imansızlar tarafından bize sorulmuş. Niye sorulmuş? Sevgili Peygamberimiz, torunu Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in kulağına dünyaya gelince ezan okumuş. O sünneti biz hala devam ettiriyoruz, kıyamete kadar da ettireceğiz. 1400 yıl sormuşlar, yahu çocuk anlamaz ki niye okuyorsunuz anlamsız şeyleri demişler. Batıya olan veya kafire meyli olan bir kısım ilim adamlarımız da onların hakikaten ya bu hadise bir bakalım bunu bir biz zayıf veya uydurma hadis olarak ortaya çıkarıverelim diye gayret göstermişler. Ama çağın bilimi çocukların değil dünyaya gelince ana rahminde iken bile çevreden aldıkları ses ve ses titreşimlerinden etkilendiklerini ortaya koyuvermiştir. Bizim görevimiz nedir? Ayetleri ve sahih hadisleri. Burada sahih dememe dikkat çekiyorum. Uydurma hadis de çok olmuştur. Hani değerli paranın nasıl ki sahtesi piyasaya sürülüyorsa, İslam toplumları üzerinde etkisi olan Kur'an ve arkasından sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifleri. Kur'an'ın benzerini yapamıyorlar. Bu sefer Peygamber Efendimizin hadislerine uygun söz olarak ona kendilerini yakın görenler hadis uydurmaya başlamışlar. Uydurma hadisler değil. Sahih hadisler ve Kur'an ayetlerini insanlarımıza kendi yorumumuzu da katmadan. Yorumumuzu katmadan derken yorumumuzu ayıralım. Bu benim yorumum diyelim. Ama ayet-i kerimeyi olduğu gibi verelim. Çünkü o ayette benim anlayamadığım incelikleri karşıdaki anlayabilir. Onun ilgi alanının içine girmektedir o ayet. Benim anlamadığımı o insan anlayabilir. Ben kendi alanım içerisinde bu ayet-i kerimeleri sıkıştırır. Bu budur, bundan başkası değildir diyecek olursam ben de bir başka despotluk yapmış olurum. Kendi aklımı ölçü kabul eder, bütün insanlara o ölçüye göre hareket etmelerini zorlamış olurum. Bu da bir başka yanlıştır. Herkes Allah'ın kitabına bakacaktır, iman edecektir. Allah hepimize ayrı akıl ve anlayış vermiştir. Hani güneşe bakan binlerce milyonlarca çiçek, herkes kendi kabiliyeti oranında güneşten yedi renginden 7000 ton değil 7 milyon ton da çiçek rengi almaktadır. Hepsi de doğrudur yalnız. Onun için İmam Şafii rahmetullahi aleyh demiş ki, bütün insanlar Müslüman olsalar, hepsi Kur'an'ı anlamaya yönelseler, hepsinin anladığı Allah Celle Celaluhu'nun murad ettiğine yaklaşır diyor. Yani hepimiz ayrı yaratılmışız. Hepimiz yalnız sevgili Peygamberimizin çizmiş olduğu yolun dışında, o da Kur'an'ın yolu tabii, onun dışına çıkmamak kaydıyla, ehli sünnet çizgisinin dışında kalmamak kaydı ile ayrı ayrı hepimiz Kur'an-ı Kerim'den yararlanacak ve o doğrultuda sünnet-i seniyeye uygun olarak sevgili Peygamberimizi de örnek, numune kabul ederek Kur'an'ı yaşamaya çalışırsak, ifsatçılardan değil, bozgunculardan değil, ıslahçılardan yani düzeltenlerden olacağız. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Günümüz hayırlı olsun efendim.